In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's blank today, and black's white today. Most guys today, the woman prizes today. I just silly gigolo. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Αυτός που ακούσατε να τραγουδά έτσι και να κρατάει την νότα τόσο πολύ είναι 88 ετών σήμερα. Αισθάνεται, υποψιάζομαι, πανευτυχής. Γιατί στα 88 του χρόνια έβγαλε ένα άλμπουμ και είναι νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό, γιατί είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης σε τόσο προχωρημένη ηλικία που πάει στο νούμερο 1, 88 ετών. Και βέβαια η άλλη που είναι μαζί του έχει διαφορά τεράστια σε ηλικία, αφού είναι 28 ετών, η Lady Gaga. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Tony Bennett, που είναι ένα πολύ μικρό αφιέρωμα, ούτε μία εβδομάδα δεν φτάνει για να ακούσουμε τα εκπληκτικά πράγματα που έχει χορευτεί στην καριέρα του. Μερικά στοιχεία για το album Cheek to Cheek, που ανέβηκε στην πρώτη θέση και έριξε την Barbara Streisand, επίσης 72 ετών, νούμερο 1. Ο Tony Bennett ξεκίνησε την καριέρα του αρχές της δεκαετίας του 50. Δηλαδή στην εποχή του μακαρθισμού, τόσο παλιά. Όταν πρόεδρος, ποιος ήταν τότε πρόεδρος, στην Αμερική ήταν ο Eisenhower. Και τώρα πάει νούμερο ένα με πρόεδρο τον Ομπάμα. Αφού πέρασε όλους αυτούς τους πρόεδρους από τότε. Τότε λοιπόν που ο Καζάν έβγαζε τις επιτυχίες του, δεν είχε βγει ακόμα ο Elvis, εκείνος βγήκε για πρώτη φορά το 1951, κάνοντας μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι αυτό. A song in my heart. Because of you, my romance had its start. Because of you, the sun will shine, the moon and stars will say. Can smile because smile because of you. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε πριν 65 χρόνια μια απίθανη καριέρα ο Τόνι Μπένετ, για να φτάσει στα 88 να είναι νούμερο 1. Είναι το δεύτερο νούμερο 1 άλμπουμ του, αυτό που παρουσιάζαμε συνεχώς στην εκπομπή. Είναι το δεύτερο νούμερο στην καριέρα του, γιατί δεν είχε μεγάλες νούμερο 1 επιτυχίες στο παρελθόν. Ήταν ένας τραγουδιστής στάνταρτ από τους σπουδαίους, με φοβερές ηχογραφήσεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια τον ανακάλυψε ένα νεότερο κοινό που του εκτίμησε περισσότερο τη δουλειά του. Να πούμε επίσης, παρόλο που το πρόγραμμα αφορά τον Τόνι Μπένετ σήμερα, ότι η Lady Gaga με το άλμπουμ αυτό ανεβαίνει για τρίτη φορά στο νούμερο 1 των άλμπουμ της Αμερικής. Έτσι λοιπόν είναι η τραγουδίστρια με τα περισσότερα νούμερο 1 αυτήν τη δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 10 στο νέο αιώνα. Περισσότερα δηλαδή από αυτές που έχουν από 2, που είναι ή από 1, Katy Perry, Taylor Swift, Nicki Minaj, Beyoncé και Ariana Grande. Πέρασε όλες αυτές και είναι τώρα η πρώτη τραγουδίστρια αυτής της δεκαετίας. Λίγο αργότερα, από το 51 ή περίπου εκεί, ηχογραφεί ένα τραγούδι που λέγεται Blue Velvet και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού που γνωρίσαμε αργότερα με τον Bobby Vinton, την Lana Del Rey πρόσφατα, και που πάνω σε αυτό έκανε την ταινία ο Dave Lynch. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση από τον Tony Bennett. 1954. Εκεί γύρω έσκαγε και το rock and roll. You are blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο πέρα των Ελλήνων με τον Βήμα FM. Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα. Ο Βήμα FM 99,5, το Travel Plan και οι εκδόσεις Μετέχμιο σας προσκαλούν σε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. 7 με 10 Νοεμβρίου με ξεναγώ τη συγγραφέα Ιώτσο Κόνα. Ένα οδηπορικό εκ των έσω στην ιστορία της πιο φημισμένης αστικής περιοχής της πόλης στο πολυπολιτισμικό Πέρα. Διεκδικήστε τώρα δωρεάν συμμετοχή για ένα ζευγάρι στέλνοντας SMS Βήμα FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη πόλη στο 54010. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Για να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός της απίθανης επιτυχίας που γνωρίζει ο Τόνι Μπένετ, θα σας πω μερικά ονόματα που κυριαρχούσαν όταν ξεκινούσε την καριέρα του το 51. Δηλαδή πριν από 65 χρόνια ή εκεί περίπου. Όταν λοιπόν ακούστηκαν τα τραγούδια αυτά για πρώτη φορά του Τόνι Μπένετ, Because of You και Blue Velvet, είναι πριν από τον Elvis. Ο Elvis τότε έσκαγε με τον Τζόνι Κάς και τους άλλους στην Sun. Και τα δημοφιλέστερα ονόματα σε αυτήν την εποχή ήταν ο Les Paul και Mary Ford, ο Kai Mitchell, ο Frankie Lane, ο Perry Como, ο Nat King Cole, ο Mario Lanza, ο Bing Crosby. Όλοι αυτοί πια έχουν φύγει, έχουν πεθάνει. Ενώ ο Tony Bennett είναι νούμερο ένα αυτή την εβδομάδα στην Αμερική. Είναι κάτι το απίθανο. Υποψιάζουμε ότι γράφονται άρθρα στην Αμερική σε όλο τον τύπο. Αφήνουμε γρήγορα, γιατί είναι τόσες δεκαετίες η μουσική του, τη δεκαετία του 50. Βγαίνει το ροκ, βγαίνει ο Elvis, βγαίνει ο Chuck Berry και οι άλλοι, και το 1962, στη νέα δεκαετία του, βγάζει ένα από τα καλύτερα τραγούδια στην καριέρα του, παραμένει ένα από τα top τραγούδια υπογραφής Tony Bennett. Είναι ένα τραγούδι που είναι και επίσημα το τραγούδι του San Francisco, και είναι το I Left My Heart in San Francisco, μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1962 με τον Tony Bennett σε εκπληκτική ερμηνεία. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, μετά από αυτήν την εκπληκτική επιτυχία του, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των τελευταίων 50 χρόνων, το I Left My Heart in San Francisco, ο Τόνι Μπένετ το 62 το καλοκαίρι ηχογραφεί ένα live album. Τον ζητούν να κάνει την παράσταση και να εμφανιστεί στο Carnegie Hall. Μέχρι τότε και λίγο πιο πριν, ας πούμε, το Carnegie Hall δεν είχε δεχτεί pop τραγουδιστές ή τραγουδιστές αυτού του είδους. Η πρώτη που είχε εμφανιστεί εκεί ήταν η Judy Garland το 1961 και ο δεύτερος το 1962, μόλις ο δεύτερος, ο Tony Bennett. Τη σκηνοθεσία εκείνης της παράστασης, μοναδικής παράστασης, είχαν κάνει δύο σκηνοθέτες, πολύ σπουδαίοι, ο Arthur Penn που είχε κάνει τον Bonnie και Clyde μεταξύ άλλων και ο συνεργάτης του σεναριογράφου Neil Simon, ο Gene Sachs που και αυτός έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες, αυτοί σκηνοθέτησαν αυτήν την εμφάνιση του Tony Bennett το 1962. Ένα μικρό απόσπασμα από την εμφάνισή του αυτή. And now, ladies and gentlemen, here he is, Mr. Tony Bennett. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip parade and ballyhoo. Lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of a taxi, the daffodils who entertain, the Angelos and Maxis. Hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy saying, baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight, let's call it a day. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everything gets hazy. You rock-a-bye your baby round to Wellington or Basie. Hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy say, baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day, but listen to the lullaby of old Broadway. Γι' αυτό είναι μεγάλο credit για την Lady Gaga ότι συνεργάστηκε και είχε ένα άλμπουμ με τον Tony Bennett που σε όλη τη ζωή της θα έχει αυτήν την ευτυχία ότι συνεργάστηκε με έναν από τους μεγαλύτερους crooners όλων των εποχών. Την επόμενη χρονιά του 1963 ηχογραφεί το I Gonna Be Around, το άλμπουμ που κάνει μεγάλη επιτυχία τότε. Μην ξεχνάτε, το 63 σημαίνει ότι ξεκινάνε οι Beatles στην Αγγλία, μια καινούργια εποχή. Ο Tony Bennett συνεχίζει. Το άλμπουμ αυτό έκανε επιτυχία και έχει ένα τραγούδι που και αυτό θεωρείται classic. Οι στίχοι μιλούν, ή μάλλον θα λέγαμε ότι είναι εμπνευσμένοι από το διαδεζύγιο που είχε πάρει ο Frank Sinatra από την πρώτη του γυναίκα τότε για να παντρευτεί την Ava Gardner. Και ο Tony Bennett το ερμηνεύει εκπληκτικά. Το τραγούδι λέγεται I Gonna Be Around. Up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. A somebody who will swear to be true as you used to do with me. who'll leave you to learn that misery loves company. Wait and see. I mean, I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet, as I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you, from nowhere, the night that we met, 'twas like a melodious plea, sweet moan song that wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Oh, sweet moan song that was meant for me. Gliding into my heart, riding on a moonbeam from above. Sorrow ended and the whole world blended in a rhapsody of love. Then I heard him singing to somebody else what I thought was my melody. Sweet moon song that was meant for me. Melodious plea, sweet moon sound, 'twas meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Sweet moon sound. με αφορμή την μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει στα 88 του χρόνια Τόνι Μπένετ με το νέο του άλμπουμ Cheek to Cheek, εμείς τι κάνουμε, ψάχνουμε μερικές στιγμές μόνο. Μόνο στιγμές από μια εκπληκτική καριέρα που ξεκίνησε το 1950. Έτσι δεν μπορούμε να παίξουμε σχεδόν τίποτα από το 60 το 70, γιατί θέλω να παίξω κάποιες συνεργασίες από τις πιο πρόσφατες, και θα πάμε σε ένα άλμπουμ του 1977. Αυτός συνεχίζει. Φανταστείτε, έχουν βγει οι Beatles, η ψυχεδέλεια, το progressive rock, η disco, το punk, και αυτός συνεχίζει. Το 76-77 συνεργάζεται με έναν τεράστιο πιανίστα της jazz, τον Bill Evans, και κυκλοφορεί το άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ, και μετά ένα δεύτερο, Together Again. Ακούμε, Bill Evans είναι αυτός εδώ, και Tony Bennett, στο Maybe September, ένα τραγούδι από ταινία που λεγόταν Oscar, το φιλμ. Maybe September I'll love again. Maybe a rainbow will catch me then. This little boy lost will find his way once more, just like before, when lips were tender, the shade of a willow where love was born. A face on a pillow in early morn. I still see that golden world in all its splendor. Maybe September love will come again. Τόνι Μπένετ από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Έρχεται η δεκαετία του 80, και εκεί που κάποιος θα πίστευε ήδη 30 χρόνια καριέρας ότι θα υπήρξε μια αποχώρηση από τον Τόνι Μπένετ, αρχίζει μια άλλη καριέρα, μια δεύτερη καριέρα πιο πετυχημένη από τα πρώτα, ας πούμε. Τι να πει κανείς. Ξαφνικά γίνεται ένα με τη γενιά του MTV, έχει ξεκινήσει το MTV, όπως ξέρετε το 80. Η Μαντόνα ξεκίνησε το, οι Guns N' Roses, ξεκίνησαν η Nirvana και αυτός συνεχίζει με τεράστια επιτυχία, κερδίζει χρυσούς δίσκους με ηχογραφίες που κάνει και μπαίνει σε ένα νέο κοινό, πολύ νεαρής ηλικίας θα έλεγα, αφού το 1994 ηχογραφεί ένα άλμπουμ Unplugged για το MTV. Wow. Have I got a surprise for you guys. You know, there's a lot of great entertainers and artists in the world. So many wonderful artists. Every once in a while, there's certain performers that come along that they're just blessed with a destiny. The three that come to mind are Billie Holiday and Edith Piaf, Hank Williams. It goes beyond success. It becomes immortal. And I really believe when the minute I heard this person sing, that this is one of the artists that will go up on the shelf with them. Please welcome K.D. Lang. Uh-huh. MTV Unplugged και ντουέτο με την K.D. Lang. Must have been moonglow, way up in the blue. It must have been moonglow that led me straight to you. I still hear you say, dear one, hold me fast. And I started praying, oh Lord, please make this last. We seem to float right through the air. Through the air. Με την Katie Lang λοιπόν από το άλμπουμ του της δεκαετίας του 90, Unplugged. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαι 89 ετών με σχετικά καλή υγεία. Πριν από 6 χρόνια υποβλήθηκα σε επέμβαση και τοποθέτηση στεντ στην κοιλιακή αορτή λόγω ανευρίσματος. Παίρνω ένα χάπι για τη χοληστερίνη και μισό αντιπαικτικό καθημερινά. Κάνω έρωτα κάθε εβδομάδα με την κατά 22 χρόνια νεότερη σύντροφό μου με τη βοήθεια σιλδεναφίλης. Κάτσε Viagra θα είναι αυτό. Δεν έχω όμως ποτέ οργασμό, ούτε φτάνω στην κορύφωση εδώ και 6 μήνες. Ενώ μετά τη σεξουαλική πράξη έχω πόνο στα νταν που μετά περνάνε. Και το ερώτημα, 89 ετών, μήπως είναι επικίνδυνη στην ηλικία μου η σεξουαλική επαφή? Χωρίς να μου πέφτει λόγος να κάνω τον δικό, τίποτα άλλο πέφτει. Θέλω να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Είναι πόσο? 89 ετών. Και πόσο είναι η κοπέλα? 22 χρόνια μικρότερη. Μήπως θα πάει με κάμια πιο μικρή? Μήπως δεν λειτουργεί το σύστημα? Κουβάς έλα το πηγάδι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Έχουμε λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, έτσι. Κάναμε επιλογή από αυτά που έχει ηχογραφήσει ο Τόνι Μπένετ τα τελευταία χρόνια και βέβαια και από όλα τα χρόνια, τα 60 και της καριέρας του. Για να μην αφήσουμε μερικά σημαντικά απ' έξω για τους νεότερους, έτσι λοιπόν, όπως ίσως θυμόσαστε, γιατί είναι γεγονότα που έγιναν την τελευταία πενταετία, υπάρχει ένα ντουέτο του Τόνι Μπένετ με την αξέχαστη Amy Winehouse. Αυτό έγινε στις 23 Μαρτίου του 2011. Ήταν η τελευταία ηχογράφηση της Amy Winehouse, μια και όπως γνωρίζετε πέθανε τον Ιούλιο 23 του 2011, 27 ετών. Το ντουέτο αυτό ακούμε τώρα, ένα τραγούδι του 1930, σε εκτέλεση Amy Winehouse, Tony Bennett, 2011, τραγούδι που είχε πει παλιά και Billie Holiday. Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hungin' and wondering why it's been your woman. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to pretend. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear. you're making. You know I'm yours for just the taking. Amy Winehouse και Tony Bennett, Body and Soul. Ο Tony Bennett είναι ιταλικής καταγωγής, το πραγματικό του όνομα είναι Anthony Benedetto και γεννήθηκε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, εκεί που είναι και οι Έλληνες, μαζί με τους Ιταλούς. Και η άλλη που έκανε το άλμπουμ μαζί της, η Lady Gaga, είναι και αυτή ιταλικής καταγωγής, το όνομά της είναι Angelina Germanotta και γεννήθηκε στο Μανχάταν μισή ώρα από την Αστόρια. Μάλλον θα ολοκληρώσουμε με το επόμενο, θα δούμε αν ακούσουμε και άλλο τραγούδι. Ένα ντουέτο που έχει κάνει από τα πολλά που έκανε τα τελευταία χρόνια με τον Stevie Wonder στο For Once in My Life. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone.